Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе першыя старонкі аповесці Чарльза Дікенса «Калядны харал». Пераклад на беларускую мову Ганны Янкута. Выканаўца – заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Прадмова. У гэтай маленькай кніжцы пра прывідаў я паспрабаваў абудзіць прывідны цень ідэі, якая не пагоршыць вашага стаўлення да саміх сябе, да іншых, да надвор'я альбо да мяне. Хай гэты цень блукае вам на радасць па вашых дамах, і хай ніхто не захоча, каб ён спачыў. Снежань 1843 года, ваш верны сябра і слуга – Ч.Д. Страфа першая. Привіт, Марлі. Пачнем з таго, што Марлі быў мёртвы. Тут не магло быць ніякіх сумневаў. Пасведчанне пра яго пахаванне падпісалі святар, царкоўны служка, Далакоп і найбліжэйшы сябра памерлага. Сам Скрудж падпісаў яго, а Скруджаў подпіс, на чым бы ён ні стаяў, і на біржы лічыўся доказам. Такім чынам стары Марлі быў мёртвы, як цвік у сцяне. За вас я зусім не збіраюся сцвярджаць, нібыта на ўласным досведзе зведаў, што цвік у сцяне мёртвы неяк па-асабліваму. Я б, напрыклад, палічыў самым мёртвым сярод усіх скабяных вырабаў цвік убіты ў труну. Аднак у гэтай прымаўцы мудрасць нашых продкаў, і калі я наважуся крануць яе сваімі грэшнымі рукамі, уся краіна зваліцца ў тартарары. Так што дазвольце мне яшчэ раз расчавясціць. Марлі быў мёртвы, як цвік у сцяне. Ці ведаў Скрудж, што Марлі памёр? Безумоўна, ведаў. А як жа іначай? Скрудж быў кампаньёнам Марлі невядома з якіх часоў. Скрудж быў адзіным яго павернікам, адзіным правапераемнікам, адзіным законным спадчыннікам, адзіным сябрам і адзіным, хто праводзіў яго ў апошнюю дарогу. Але нават Скруджа сумная падзея не падкасіла, і камерцыйныя здольнасці не здрадзілі яму і ў гэты дзень, і ён урачыста памянуў Марлі з заключэннем выгаднай дамовы. Згадкі пра пахаванне Марлі вяртаюць мяне да пачатку аповеду. У тым, што Марлі памёр, не было ніякага сумневу. Гэта трэба было вельмі дакладна ўсвядоміць, бо іначай у гісторыі, якую я збіраюся расказаць, не будзе нічога дзіўнага. Калі б мы не былі да канца ўпэўненыя, што бацька Гамлета памёр яшчэ да пачатку п'есы, то ён, шпацыруючы ўначы па мурах пад усходнім ветрам, здзівіў бы нас не больш за любога іншага джэнтльмена сярэдняга веку, які вырашыў пакінуць ложак дзеля сумневнай асалоды прагуляцца позна вечарам на адкрыты ўсім ветрам прасторы, ну вось хаця бы па могілках ля сабора Святога Паўла, выключна каб уразіць і без таго нездаровае ўяўленне свайго сына. Скруч так ніколі не замазаў імя старога Марлі. Доўгія гады яно ўпрыгожвала шыльдачку над дзвярымі канторы «Скруч і Марлі». Фірму добра ведалі пад гэтай назвай. Часам пачаткоўцы называлі Скруджа «Скруджам», часам «Марлі». Ён адгукаўся на абодва імені. Яму было ўсё адно. Ужо гэты Скрудж, ён быў сапраўдным скнарам, выціскаў з людзей усе сокі, адбіраў апошнія, абдзіраў як ліпку, не пакідаў ні на семя, ні на емя, абскубаў з галавы да пят, аблупліваў да жывога. Ох, ужо гэты стары грэшнік. Ён быў цвёрды і востры, як крэмень, з якога ніколі не высякалі хаця б іскрынкі шчодрага агню. Ён быў скрытны і самотны, і замкнёны, як рак пустэльнік. Ад холаду яго душы старэчыя рысы зледзянелі, нос завастрыўся, щёкі высахлі, хада пацяжалела, вочы пачырванелі, вусны пасінелі, а голас зрабіўся яшчэ больш рыплівым, чым раней. Шэрань ляжала і на скронях Скруджа, і на яго бровах, і на падбароддзі. Гэты холад ён прыносіў з сабой паўсюль, куды б не пайшоў, замарожваючы кантору нават у самыя спякотныя дні і не адтайваючы хоць на паўградуса пад каляды. Гарачыня альбо мароз на дварэ мала хвалявалі Скруджа. Ніякае цяпло яго не грэла, ніякая сцюжа не кідала ў дрыжыкі, ніякі вецер не быў злейшым за яго, ніякі снегапад не рабіў сваю справу так настойліва, як ён, ніякая залева не заставалася такой глухой да чалавечых бедаў. Самае агіднае надвор'е не магло хоць як паўплываць на яго настрой. Залева, снег, град, завіруха маглі пахваліцца хіба адной перавагай. Часам яны былі надзвычай шчодрымі. Скруджа шчодрым не быў ніколі. Ніхто не спыняў яго на вуліцы і не цікавіўся з радаснай усмешкай. «Як маешся, дарагі мой Скрудж, калі зазірнеш да мяне?» Ніводны жабрак не выпрошваў яго манеткі, ніводнае дзіця не пытала, якая цяпер гадзіна, ніводны мужчына альбо жанчына ніколі ў жыцці не паспрабавалі дазнацца ў яго, як куды-небудзь прайсці. Здавалася, што нават сабакі сляпых ведалі яго і, заўважыўшы непадалёк, адцягвалі гаспадароў у найбліжэйшы двор ці падваротню, а пасля матлялі хвастом, нібы кажучы, лепш жа зусім без вачэй, як ты, гаспадар, чым з паганым вокам. Але хіба Скруджа гэта трывожыла? Ды ён толькі таго і хацеў. Ён ішоў сабе па ўзбочыне шумнай дарогі жыцця, старанна пазбягаючы чалавечых пачуццяў, і тыя, хто яго ведаў, казалі, што яму гэта вельмі падабаецца. І вось аднаго дня, прычым не абы калі, а ўпярэдадзень калядаў, Скрудж надзвычай заняты сядзеў у канторы. На дварэ было холадна і сыра, а да таго ж яшчэ надзвычай туманна, і Скрудж чуў за акном крокі людзей, якія беглі па справах, цяжка дыхаючы, бічы сябе ў бакі і гучна тупаючы па ходніку, каб сагрэцца. Гарадскія куранты толькі-толькі прабілі 3 гадзіны, але ўжо цямнела. Дзень увогуле быў самай раніцы пахмурны, і ў вокнах суседніх кантораў запальваліся свечкі, падобныя да рудых плямак у цяжкой бурай імжы. Туман запаўзаў у кожную дзірочку і замочную шчылінку, а звонку быў такі густы, што нават дамы на другім баку гэтага цеснага двара былі ледзьве бачныя. Глядячы на гэтую цьмяную завесу, што апускалася ніжэй і ніжэй, хаваючы ўсё навокал, можна было падумаць, нібыта прырода пабудавала побач бровар, каб наварыць на каляты піва. Скарудж заўсёды прачыняў дзверы свае канторы, каб сачыць за клеркам, які ў маленькім панылым пакойчыку, а дакладней каморцы, перапісваў паперы. Калі ў скруджавым каміні вуглю было малавата, дык у каміні клерка яшчэ меней. Здавалася, там тлеў усяго адзін вугольчык. Аднак падкінуць вуглю было немагчыма, бо скрудж трымаў яго ў сваім пакоі, і варта было клерку з'явіцца там з шуфлікам, як гаспадар прадказваў, што кагосьці хутка звольняць. А таму клерк яшчэ старанней абмотваў шыю белым шалікам і спрабаваў сагрэцца ля свечкі, аднак, не маючы багатага ўяўлення, і тут цярпеў паразу. «Вясёлых калядаў, дядзечка! Бог вам у помач!» Пачуўся раптам радасны голас. Гэта быў пляменнік Скруджа, які так імкліва ўварваўся ў кантору, што Скрудж заўважыў яго толькі пасля таго, як пачуў віншаванне. «Тьфу, шахрайства!» – ускрыкнуў Скрудж. Ён, гэты Скруджаў пляменнік, так разагрэўся, весела ідучы туманнымі і марознымі вуліцамі, што ажно ззяў. Яго прыгожы твар палаў румянцам, вочы радасна блішчэлі, а з рота валіла пара. «Каляды, гэта шахрайства, дядзечка!» – здзівіўся пляменнік. «Я б нешта не дачуў?» «Дачуў, дачуў!» – прабурчаў Скрудж. «Вясёлых калядаў, кажаш! А якое права ты маеш весяліцца? Якія падставы маеш весяліцца? Ты што, недастаткова бедны?» «Тады, дядзечка!» – весела перавіў яго пляменнік. «Якое права вы маеце сумаваць? Якія падставы маеце сердаваць? Вы што, недастаткова багаты?» Скрудж не прыдумаў нічога лепшага, як толькі выгукнуць «тьфу», дадаўшы для пераканальнасці сваё «шахрайства, шахрайства». «Чаго вы, дядзечка, такі змрочны?» – спытаў пляменнік. «А яким мне яшчэ быць?» – ускрыкнуў Скрудж. «Калі вакол мяне адны дурні, вясёлых калядаў, ды каб яны праваліліся, гэтыя вашы вясёлыя каляды. Што такое для вас усіх каляды, калі не час плаціць па рахунках з пустых кішэняў, не час падводзіць гадавы баланс, а ў цябе кожны месяц адны дзіркі ў бюджэце? Жыцця застаецца менш, а пазыкаў робіцца больш. Была б мая воля, – разражнюрна працягваў Скрудж, – я б кожнага ёлупа, які бегае і крычыць вясёлых калядаў, зварыў бы разам з яго калядным пудынгам, а пасля увагнаў яму ў сэрца кол з вастраліста. Ох, я б яго! Дядзечка! – узмаліўся пляменнік. «Пляменнік! – сурова абарваў яго Скрудж. – Святкуй каляды на свой лад, а мне дай святкаваць на свой». «На свой?» – ускрыкнуў пляменнік. «Дык вы іх увогуле ніяк не святкуеце». «Ну, дык і дай мне спакою. Шмат табе карысці ад тых калядаў. Вельмі яны табе дапамогуць. Колькі ў свеце таго, з чаго я ніколі не займею карысці і што не прынясе мне грошай», – адказаў пляменнік. «Напрыклад, каляды. Аднак я ўпэўнены, што заўсёды буду чакаць калядаў як блаславёнага часу. Нават калі забыць пра святы сэнс гэтай урачыстасці, хаця наўрад ці пра яго можна забыць, калядны дзень самы цудоўны за ўвесь год, дзень дабрыні, міласэрнасці, даравання, адзіны дзень ва ўсім календары, калі людзі згодна з даўняй традыцыяй адкрываюць адно аднаму душы і бачуць у бяднейшых за сябе спадарожнікаў па шляху да іншага свету, а не чужынцаў, з якімі ім не па дарозе. А таму, дядзечка, нягледзячы на тое, што гэты дзень ніколі не паклаў мне ў кішэню ніводныя манеткі, я ўпэўнены, што ён прыносіў і заўсёды будзе прыносіць мне дабро. Дык хай ён будзе блаславённы». Клерк у каморцы мімаволі заслухаўся і запляскаў у далоні, аднак зразумеўшы, што яго радасць не своечасовая, сумеўся і кінуўся мяшаць у каміні агонь. Самотны выгольчык такога націску не вытрымаў і канчаткова згас. «Яшчэ адзін гук!» – крыкнуў Скрудж клерку. «І гэтыя каляды вы адзначыце, страціўшы месца ў канторы. А вы, спадар, як я і бачу, майстар часаць языком», – звярнуўся ён да пляменніка. «І чаму вы дагэтуль не ў парламенце?» «Хопіць злавацца, дядзечка. Прыходзьце да нас завтра на святочны абед». Скрудж сказаў, што ўжо лепей ён пойдзе... «Так, так, менавіта гэта ён і сказаў. Пасля, не саромячыся, дадаў яшчэ некалькі пажаданняў. «Але навошта?» – ускрыкнул племянник. «Навошта вы так кажете?» «А навошта ты ажаніўся?» – запытаў Скрудж. «Я покахаў яе». «Ха, покахаў!» – рыкнул Скрудж, нібыта пачуўшы адзінае ў свеце слова, дурнейшае за вясёлыя каляды. «Всяго найлепшага!» «Але, дядзечка, вы ж і раней ніколі не наведваліся да мяне ў госці. Навошта цяпер вінаваціць маю жаніцьбу?» «Всяго найлепшага!» – паўтарыў Скрудж. «Я нічога вас не прашу, мне нічога не трэба. Чаму мы не можам быць сябрамі?» «Всяго найлепшага!» – прамовіў Скрудж. «Як жа мне шкада, што вы такі непахісны. Я з вамі ніколі не сварыўся, ні ў чым перад вамі не вінаваты. Я хацеў пасябраваць з вамі дзеля свята, і мой святочны настрой вы не сапсуеце. А таму вясёлых вам калядаў, дядзечка!» «Всяго найлепшага!» – сказаў Скрудж. «І шчаслівага новага году!» «Всяго найлепшага!» – паўтарыў Скрудж, і яго племеннік, не гледзячы ні на што, пакінуў пакой без адзінага кепскага слова. Для дзвярэй ён крыху затрымаўся, каб павіншаваць клерка, які хоць і прамёрз да касцей, быў нашмат цяплейшы за Скруджа і сардэчна адказаў на пажаданні. «Яшчэ адзін вар'ят!» – прамармытаў Скрудж, падслухаўшы іх размову. «Гэты клерк, які зарабляе ўсяго 15 шылінгаў на тыдзень і мусіць утрымліваць жонку і сям'ю, таксама гаворыць пра нейкія вясёлыя каляды. Яны мяне да бедламу давядуць». Вар'ят, тым часам выпусціўшы пляменніка Скруджа, упусціў двух іншых наведнікаў. Гэта былі прыемныя заблічча мажныя джэнтльмены, якія цяпер, увайшоўшы і зняўшы капелюшы, ветліва кланяліся Скруджу і даставалі нейкія паперы. «Скрудж і Марлі, калі не памыляюся», – спытаў адзін з іх, звяртаючыся з нейкім спісам. «Маю гонар звяртацца да містера Скруджа ці да містера Марлі?» «Містер Марлі памёр 7 гадоў таму», – адказаў Скрудж, – «акурат у гэтую ноч. Але мы упэўненыя, што яго шчодрасць перайшла да яго годнага кампаньёна», – сказаў адзін з джэнтльменаў і падаў Скруджу свае дакументы. Два годныя кампаньёны і праўда былі варты адзін аднаго. Пачуўшы пагрозлівае слова «шчодрасць», Скрудж нахмурыўся, пахітаў галавой і вярнуў паперы ўладальніку. «У гэтыя святочныя дні, містер Скрудж», – працягваў джэнтльмен, беручы перо, «мы больш, чым калі, мусім паклапаціцца пра бедных і няшчасных, што жорстка пакутуюць ад нястачы. Тысячы людзей не маюць самага неабходнага для жыцця. Сотням тысяч няма дзе прыхіліць галаву. Хіба ў нас не хапае турмаў?» – здзівіўся Скрудж. «Турму? Ды колькі заўгодна», – адказаў джэнтльмен, кладучы перо назад. «А працоўных дамоў?» – настойваў Скрудж. «Яны ўсё яшчэ дзейнічаюць?» «На жаль, так», – адказаў джэнтльмен. «Хаця я ахвотна сказаў бы, што іх даўно пазакрывалі». «Значыць, існуе яшчэ прымусовая праца, а закон пра бедных у сіле?» – працягваў Скрудж. «І тое, і другое пакуль не адмянілі». «Ох, а я ўжо, паслухаўшы вас, спалохаўся, што ўсё гэта чамусьці скасавалі», – усклікнуў Скрудж. «Рады чуць, што памыліўся. Усе гэтыя законы і ўстановы наўрад ці маюць на мэці хрысціянскі клопат пра душу і цела беднякоў», – запярэчыў джэнтльмен. «А таму мы вырашылі сабраць грошай, каб купіць няшчасным хаця бы крыху ежы, піцця і цёплага адзення. Мы выбралі менавіта перадкалядны час, бо ў такія дні беднасць адчуваецца найвастрэй, а багацце дорыць найбольш радасці. Якую суму дазволіце запісаць пад вашым імем?» «Ніякая», – адказаў Скрудж. «А вы хочаце ўнесці грошы ананімна?» «Я хачу, каб мяне пакінулі ў спакоі», – адказаў Скрудж. «Калі ўжо вы пажадалі ведаць, чаго я хачу, вось вам мой адказ. Я не весялюся на каляды і не магу выдаткуваць грошы, каб весяліць лайдакоў. Я падтрымліваю установы, пры якія казаў, і з гэтага мяне даволі. Тыя, хто терпіць нястачу, могуць ісці туды. Мала хто захоча туды пайсці, ужо лепш памерці». «Ну і хай паміраюць», – сказаў Скрудж, – «і скарачаюць лішак насельніцтва. Да таго ж, прабачце, мне гэта зусім не цікавіць». «Але гэта мусіць вас цікавіць», – запярэчыў джэнтльмен. «Гэта не мая справа», – абурыўся Скрудж. Хай кожны займаецца сваімі справамі і не лезе ў чужыя. Мне дык сваіх цалкам хапаю, усяго найлепшых ад джэнтльмены. Зразумеўшы, што спрачацца няма сэнсу, джэнтльмены зніклі за дзвярыма. Задаволены сабой, Скруч вярнуўся да перарваных справаў, весялейшы, чым звычайна. Тым часам цемра і імгла згусіліся так, што на вуліцы з'явіліся людзі з паходнямі, якія прапаноўвалі свае паслугі ісці перад экіпажамі і асвятляць дарогу. Старадаўняя царкоўная званіца, чый давно асіплы звон кожнага дня хітравата пазіраў на Скруджа з гатычнага акенца, зрабілася зусім небачнай. Здавалася, гадзіны і чвэрці вызвоньваліся дзесьці ва блоках, і кожны ўдар суправаджаўся такім тоненькім бразгатаннем, быццам у звона ад холаду зуб на зуб не трапляе. Мароз мацнеў. У куці двара, што выходзіў на галоўную вуліцу, некалькі рабочых рамантавалі газавыя трубы, запаліўшы ў жароўні вялікае вогнішча, на якое сабраліся бесхацінцы. Яны грэлі рукі і зачаравана глядзелі на агонь. Забыты ўсім водаправодны кран маркотна сцякаў вадою і пакрысе замерзаў, самотна пакрываючыся чалавеканенавісніцкай коркай лёду. Яркія вітрыны, у якіх ажно патрэсквалі ад гарачыні галінкі вастралісту, асвятлялі бляклыя твары мінакоў. Бакалейныя мясныя крамкі ператварыліся ў шыкоўнае відовішча і нібыта цвялілі пакупнікоў. Нельга было паверыць, што яны маюць хоць нейкае дачыненне да такой нудлівай справы, як гандаль і зніжкі. Лорд-мэр у раскошным палацы ўжо загадваў сваім 50 кухарам і лёкаем не страляць варона, рыхтавацца так, каб каляды былі вартыя лорд-мэра. І нават маленькі краўчык, якога ён у мінулы панядзелік аштрафаваў на 5 шылінгаў за п'янства і крыважэрныя паводзіны на вуліцах, ужо размешваў на сваім гарышчы калядны пудынг, а яго сухарлявая жонка тым часам пабегла з дзіцем купляць ялавічыну. Сябры, вы слухалі першыя старонкі аповесці Чарльза Дікінса «Калядны харал», пераклад на беларускую мову Ганны Янкута, выканаўца, заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў.